tena anasema yeye ni pepeto la chuma, naye uzipepeta ngano, pate kuchuja makapi, pate kuyatupa motoni. Mimi nakwambia ndugu yangu, juu ya maisha ya kumwendea Kristo lazima uwe mtakatifu, maana Kristo atakapokuja saa yake ikaribu mno, maana majira yake ni jioni, yukaribu kuliko vile tulipoanza kuamini. Hatakuja kuchukua wale wanaoingia katika mahekalu na masinagogi, bali atakuja kuwachukua wale waliojikana nafsi zao, waliotakaswa kwa damu ya mwanakondoo, wale watakatifu. Hivyo mpendwa, peleleza maisha yako, usiwe msindikizaji, usiwe kama kibao, bali uokoke na maisha yako yaambatane na wokovu wako, maana siku ni karibu mno. Hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni. Haleluya. Hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni.